السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بدأ نشكر الله سبحانه وتعالى صلى أماني زميلي متموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحبازا نوى إسلام ووتتك أنفوتا متومي هذه السكوية قيامة تكيمون بأ الله سبحانه وتعالى أتجليم قلمو اللهم أمين. كما قويد أيته تكيكم بشانا حديثي leo tutachukua hadithi ambayo imepokea al-Imam Muslim, hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msafi, Allah ni mzuri, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakubali isipokuwa vizuri. Allah ni msafi, Allah ni mzuri, na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali mambo isipokuwa mambo mazuri. Wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi al-mursalin. Mtume anasema na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini yale ambayo aliwaamrisha kwao mitume, yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha mitume wake, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waumini mambo hayo. Faqala ta'ala, Allah anasema kuambia mitume, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat wa'malu salihah. Enyi mitume, kuleni katika riziki za halali, kuleni katika mambo, katika riziki iliyokuwa nzuri. Wa'malu saliha, na mtende matendo yaliyokuwa mazuri. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha mitume kula riziki zilizokuwa za halali, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni msafi na akubali mtu ambaye anayechuma riziki zake katika njia ya haramu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha mitume wake wakule yaliyokuwa mazuri, waliyachuma katika njia ya halali, wa'malu saliha, na mtende yaliyokuwa mema. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia waumini, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi mlioamini kuleni katika vilivyokuwa vizuri vile ambavyo tumekuruzukuni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akawaamrisha Waislamu ambao ni waumini wale katika riziki zake Allah subhanahu wa ta'ala yale yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo si vizuri kwa Muislamu kuchuma riziki iliyokuwa ya haramu, lazima Muislamu atafute riziki iliyokuwa ya halali ili aweze kula kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku kizuri. ثم ذكر الرجل كشان تبدا صلى الله عليه وسلم بعد كلامه من هيا akamtaja mtu yutilu safara, mtu huyo alikuwa na safari ndefu, alikuwa na safari, na katika sharti za kukubaliwa dua Mtume صلى الله عليه وسلم anasema thalathu da'awat mustajabat, dua za aina tatu zinajibiwa. Mtu akiomba dua za aina tatu zinajibiwa, au akiwa sehemu tatu mtu akaomba dua zinajibiwa. Katika sehemu tatu hizo Mtume akasema da'watu al-musafir, dua ya msafiri. Mtu kama yuko na safari yake ndefu, akaomba dua njiani, dua ile inajibiwa. Na Mtume akamtaja mtu huyo yutwilu safara, mtu huyo alikuwa katika safari ndefu kabisa, ash'atha akhbara, kwa umbali wa safari nywele zake zimekuwa zimejaa vumbi na nguo zake vile vile, ya muddu yadaihi ila sama, kisha jamaa huyu akainua mikono yake mbinguni akataka kuomba dua. Na vile vile katika kuinua mikono ni sharti za kuomba dua, na mtume anasema inna allaha hayyun karimun, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye haya tena ni mkarimu, yastahyi eh? Allah subhanahu wa ta'ala usikia haya pindi anapomuona mtu anapoinua mikono yake akimwomba dua kisha karudisha mikono ile zero. Allah subhanahu wa ta'ala anaona aibu mtu anapoinua mikono yake na kuomba dua na irudishe bila kujibiwa. Kwa jamaa huyu masharti ya dua yote ameyaeleza. Kwanza alikuwa ni msafiri, ana safari ndefu eh? Baada ya kuwa na safari ndefu, nywele zake zimejaa vumbi na nguo zake eh? Kisha baadaye akainua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba dua, akasema ya Rabbi, ya Rabbi. Akaanza kusema ya Rabbi, ya Rabbi. Na hivi vile neno ya Rabbi ni katika masharti vile vile ya kuomba dua. Mtu anapotaka kuomba dua anaanza kusema ya Rabbi, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, ewe Mola. Kisha amwombe Allah subhanahu wa ta'ala dua kama ilivyokuwa kufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jamaa huyu masharti yote ya dua alikuwa nayo. Lakini mtume anasema jamaa huyu wa mat'amuhu haramun. Chakula chake ambacho alikuwa anakitumia kilikuwa ni cha haramu. Wa mashrabuhu haramu, na vinywaji vyake alivyokuwa anatumia vilikuwa ni vya haramu. Wa malbasuhu haramu, na nguo zake ambazo alikuwa anavaa zilikuwa ni nguo za haramu. Wa ghudhiya bil haram, bali stoshi na malezi yake ya mudogo, amelelewa katika malezi ya haram haram tu eh, yani wazazi wake walikuwa wanatuma riziki za haramu wanampa mtoto wake, yani mambo yake jamaa huyu yote yalikuwa ni ya haramu. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema fa anna yustajabu la, kaifa yustajabu la, vipi mtu huyu atajibiwa aliyakuwa mambo yake yote ni haramu? Kwa hiyo Mtume akasema haiwezekani mtu huyu, japokuwa ameeleza sharti za dua. Kwanza yuko safarini, amechoka, amejaa vumbi eh, ameinua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala, istoshi akamwita Allah ya Rabbi ya Rabbi, masharti yake yanaeleza, lakini kwa sababu mambo yake yote yalikuwa ni haramu, chakula chake cha haramu, vinywaji vyake vya haramu, mavazi yake na avaa ya haramu, malezi yake yalikuwa ni haramu, Mtume anasema mtu huyu aweza kujibiwa dua. Kwa katika sharti za mtu kujibiwa dua ni mtu ajiepushe na mambo ya haramu. Ikiwa leo mtu anaona anaomba dua zake ajibiwi, basi ajichunguze katika riziki zake au katika mambo yake kuna haramu ambayo anaweka ndani yake. Ndio maana wanawake wema na wanawake asijui kama leo wapo. Wanawake wema alivyotaja Ibn Quddam eh, Ibn Quddam akataja akasema kana ar-rajul idha kharaja, mwanaume alikuwa akitoka na kwenda kutafuta riziki, yaqulu lahu ahlu, mke wake anamuita anamwambia ittaqillaha fina, muogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yetu sisi, wala taakulu alharam, unapokwenda huko usijaribu kula mali ya haramu, nenda utafute riziki ya halali, ukikosa riziki ya halali rudia mikono mitupu utanikuta mimi ni wako ule ule. Ando wanawake wema walivyokuwa kama alivyotaja Ibn Quddam al-Maqdisi rahimahullah, tofauti na wanawake wa leo. Leo mwanamke anaweza kukwambia nenda utafute chochote utapata mimi niletee tu, iwe halali iwe haramu, alimimi nipate. Kwa hiyo tujitahidi katika chomo zetu, tunapokwenda kutafuta riziki tujitahidi tu tunatafuta riziki katika njia za halali, kwa sababu mtu anapotafuta riziki zake katika njia haramu ni sababu ya mtu kutokujibiwa dua zake. Nikumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sote na tujalie kutafuta riziki za halali, atujalie min alladhina sami'u wa khalafu bi ihsana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.